Enes'ten almış İbn-i Sa'd. Bir defasında diyordu, Allah Resulü'nü berber tıraş ediyordu. Gördüm onu, gördüm. Eshab etrafındaydı. Sarı vermişti peygamberin etrafını. Kesilen saçların hiçbir tel yere düşmüyordu. Kapışırcasına ellerini alıyorlardı. Bu kadar peygamber saçı nereden geldi diye sormayın. Geliverdi sahabiden işte böyle. Kapışıverdiler. Düşmesin diye. Koyuverdiler camilere. Kadir gecelerinde. Sakalı şerif diye. Ne güzel etmişler. Hoş edivermişler. Peygamberi böyle sevmişler. İyi ki sevmişsiniz. Sevmeyi öğretmişsiniz bize. Sevmeyi unutan, katılaşmış yüreklerimize siz. Sevmeyi öğretmişsiniz. Bir an ashab içinde olur gibi olduk sanki. Hayal alemimizde uzandık birden. Kapabilir miyiz biz de bir tel? Sakalı şeriften bir parça alabilir miyiz diye uzandı ellerimiz. Boş kolu kalıverdi. Serapmış meğer, serapmış. Kalıverdik öyle. Kalıverdik. Serapmış meğer. Zormuş meğer o zata dokunmak. Bırakın o zata. Mübarek saçına dokunmak. Ne zormuş meğer. Serapmış. Bir tokat gibi uyandık. Savruldu vücut, savruldu beden bir tarafa, yıkıldık duvarların dibinde, serapmış meğer. Rabia bin Ebu Abdurrahman anlatıyor. Allah Resulü'ne ait birkaç mübarek tel gördüm Enes'in yanı başında. Renkleri biraz böyle kırçıllaşmıştı. Soluvermişti efendiden koptuktan sonra. Belki hasret gibi, belki vuslatın özlemi, belki firkatın acısı. Sanki saçları kırçıllaşmış böyle. Üzüntü mü dersiniz? Dosttan ayrılışın ıstırabı sanki. Sordum Enes'e, neden öyle dedim. Dedi ya, güzel kokular sürerdik. Ondan dolayı değişmiş renk saçının. Hatıra. Cihan gibi hatıra. Bir güneş gibi hatıra. Bir kabir kadar derin. Hatıra bir cennet kadar okşayıcı ve hatıra bir meltem gibi yalar gider. Yakalar mıyız diye, hatıralarını bulur muyuz diye birden oturduk yerimize. Meğer o da selammış. Yahudiler Aaron saçlarına hiç kına sürmezlermiş. Göya Tevrat lanetlemiş göya. Peygamber onun için sahabesine Aaron saçlarınıza kına sürmelerine müsaade etmiş. Ama bunu emretmemiş, müsaade etmiş. Sevgili Saad, sevgili Nigar, hey sevgili, sevgililer, sevgilisi. Ve bir gün Hazreti Ayşe'ye sordular. Kadınlar kına yakar mı diye. Dedi ki kına yakmakta hiçbir sakınca yoktur. Fakat hoşlanmıyorum dedi. Neden dediler Ayşe'ye? Niye hoşlanmazsın? Öyle dedi Hazreti Ayşe. Zira sevgilim dedi. Sevgilim derken anladınız değil mi? Sevgililer sevgilisini kastedermiş. Biz sevgili diyoruz da Ayşe nasıl demesin? Kim onun kadar hak sahibi bunu demekte? Sevgilim diyordu. Kına kokusunu sevmezdi diyordu. Sürmezdim onun için. Hey sevgili. Güzeller güzeli. Dudaklarımız sevgili diyecek. Yüreklerimiz sevgili diye haykıracak. Yokluyoruz kalbimizi. O da bir serapmış meğer. O da hakikat değilmiş. Hep serap. Şeyh Zevzeni vardı. Zevzeni Mısır'da. Hocam anlatmıştı. 80 küsür yaşında Zevzeni'yi aldılar bir gün üstadı. Tefsir alimi Zevzeni. Attılar onu zindana. Zindan. Zevzeni kıskanır. Delizen içerisinde ezan vakitleri, namaz vakitlerinde Zevzeni'nin tekbirleri yankı yapar. 80 küsür yaşındaki ihtiyar müfessir zindandadır. Bir peygamber aşık o. Onun için bugün bu sohbete yer aldı Zevzeni. Hapishanenin müdürü gayrimüslim. Yöneticileri öyle hepsi. Zevzeni. Ebu Zabel, meşhur Ebu Zabel'de. Zindanda bir köpek var, sahiplerinden daha masum. Adı Arasat. Köpeğe bir tek şey öğretmişler, insan eti yemek. İnsan eti yiyecek. Karanlık bir dönem. Biraz sonra kapı açılacak. Mazgallar kaldırılacak. Köpek gidecek. Şeyh Zevzeni'yi parçalayacak. İşi bu. Öyle alıştırılmış. İnsan eti yemeye. Şeyh seccadeyi serer. Cübbesini çıkarır, seccade gibi serer. Bulamaz suyu, teyemmüm eder. Uzanır alnını önüme koyarçasına, secdeye koyar Rabbına secde etmek için. Açılır mazgallar. Ara saat içeri girer. İki insan boyundaki o köpek, sahiplerinden daha az günahkar, sahiplerinden bin kez daha üstün ara saat. Ve karanlık, kimse görmez ne olur orada, kimse bilmiyor, kimse görmüyor neler dönüşüyor orada. Bir saat sonra zindan müdürü der, karanlık adam, açın der, açın zindanı, gidin içeri, zevzeninin çürümüş kemiklerini getirin der, çürümüş kemiklerini atın bir torbaya, atın bir vadiye atıverin, arasa doymuştur der. Açarlar kapıyı, hayret bine hayret. İnanamazlar, olmaz öyle şey derler, kuşu verirler müdüre. Olmayacak şey, ne ki olmayacak şey. Şeyh secde ediyor, Arasat koruyor onu derler. Şeyh namaz kılıyor, Arasat koruyor onu, olmaz öyle derler, olmayacak şey. Dehşettedirler, yukarıdan bakarlar, uysal bir kedi gibi. Arasat uzatmış ayaklarını, secdedeki şeyhe bakıyor. Aşağı inmek isterler sanki, köpek birden ayağa kalkar bütün cesametiyle. Şeyhe dokunmak isteyenleri parçalamak ister, yukarı çıkar. Kimse aşağı inemez. Kabarmış bir aslan yelesi gibi şeyhin etrafında dönüyor. Arasat koruyor zevzeniyi. 80 sene tefsirle meşgul olan o alimi koruyor. Şimdi bu köpeğe mi köpek dersiniz? Sahiplerine mi köpek dersiniz? İsim değişik değil mi? Hak edilmemiş bir isim değil mi? Arasat. Bağırırlar yukarıdan. Üstad derler. Köpeği gönderir misin yerine? Neden sonra kalkar zevzeni secdesinden?